احمده مصلیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض احباب کی خواہش یہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو ہو جائے. تاکہ راہ حق میں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ امت مسلمہ کے مردوں کے ذہن میں, خواہ وہ بچے ہوں, نوجوان ہوں, بوڑھے ہوں, اور امت مسلمہ کی عورتوں میں, خواہ وہ بچیاں ہوں, خواہ جوان ہوں, خواہ بوڑھی ہوں, ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں. تو آئیے گفتگو کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے. وہ نازہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے, اور خوشی منا رہے ہیں وہ ان لوگوں کی بابت جو ابھی ان سے ملے نہیں, ان کے پیچھے ہیں. یہ کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے, خوشی منا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل پر, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اس آیت کریمہ میں اس کی راہ میں شہید ہونے والوں کو, اس کی راہ میں قتل ہونے والوں کو اس نے مردہ کہنے سے منع کر دیا. لیکن یہ تشریح بھی نہیں فرمائی کہ اگر انہیں مردہ نہ کہا جائے تو پھر انہیں کس نام سے یاد کیا جائے. بس اتنا کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. سوال یہ ہے تو کیا یہ کہہ کر کے کہ وہ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے اور منشاء الہی یہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے بلکہ زندہ کہا جائے؟ اس عقدے کا کیا حل ہے, اس سوال کا کیا جواب ہے کہ مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اس لیے کہ تشریح بھی نہیں ہے کہ بھائی مردہ نہ کہو زندہ کہو. اس عقدے کا حل یہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تم اگر اسی آیت میں غور کرو تو سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے، تمہیں اس عقدے کا حل مل جائے گا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اتنا تو صاف طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انہیں زندہ کہو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور ولکن لا تشعرون، اور تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یہ ولکن لا تشعرون کہنا احیاؤن کے بعد، زندہ ہیں اور ولکن لا تشعرون کا جملہ کہہ کر کے در حقیقت ایک بصیرت افروز نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہیں مردہ بھی نہ کہو اور انہیں زندہ بھی نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب جب سمجھ نہیں سکتے تو زندہ بھی مت کہو، تو کیا کہو؟ انہیں شہید کہو، اس لیے کہ انہیں زندہ اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہو، یہ دنیاوی حیات سے متصف نہیں ہے، ان کی زندگی موجودہ زندگی کی طرح نہیں ہے، ان کی زندگی تمہاری زندگی کی طرح نہیں ہے، اور یہ مردہ بھی نہیں ہے، اس لیے مردہ بھی مت کہو، اس لیے کہ ان کی موت عام موتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان کی موت اعلیٰ ترین موت ہے۔ جس طرح ایک امام کو اگر بار بار مصلی کہا جائے، نمازی، تو یہ امام کی تحقیر ہے، حالانکہ امام بھی مصلی ہی ہوتا ہے۔ امام کو اگر امام صاحب کہنے کی بجائے بار بار مصلی صاحب کہا جائے، نمازی صاحب کہا جائے، تو ہے تو اظہار حقیقت، لیکن امام کو بار بار مصلی صاحب کہنا در حقیقت اس کی تحقیر ہے۔ جبکہ امام مصلی ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ تمام مصلیوں کے آگے ہوتا ہے، لہذا اسے صاف طور سے مصلی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر مصلی کہا جائے تو ایک طریقے سے اس کی تحقیر ہوگی، امام کہہ دیا جائے تو ذرا عام مصلیوں سے اس کے مرتبے کے علو کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اور دوسرے اس کے نمازی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ تو شہیدوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ تو نہ کہو، زندہ بھی نہ کہو، بلکہ ان کے لیے ایک لقب ہے شہید کا، شہید کہو، شہید کے نام سے یاد کرو، انہیں مردہ بھی مت کہو اور زندہ بھی نہ کہو، بلکہ شہید کے نام سے انہیں یاد کرو۔ ایک سوال یہیں اور پیدا ہوتا ہے، اسے حل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، مردہ نہیں کہتے ہم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے انک میتون وانہم میتون، آپ مردہ ہیں، مرنے والے ہیں، اور بے شک وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف مردہ کہا گیا ہے، تو کیا شہداء کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بڑھا ہوا ہے، یا شہداء کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اعلیٰ اور اقوی اور اکمل ہے؟ جواب یہ ہے، جو جواب شیخ عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح مراعات المفاتیح میں دیا ہے، جواب اس طرح ہے، وَمَنَعَهَا مِنْ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ بِحَيَاةٍ بَرْزَخِيَّةٍ لَيْسَتْ نظیر الحیات الماہودہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ شیخ عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، کون سی حدیث؟ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور آگے یہ کہا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بحیات برزخیہ، لیکن ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات سے متصف ہیں، بحیات برزخیہ لیست نظیر الحیات الماہودہ، عام زندگی کی طرح نہیں جس زندگی سے تم متصف ہو۔ اور آگے یہ کہا تشریح کہتے ہوئے کہ ان کی حیات شہداء کی حیات سے اعلیٰ ہے، اکمل ہے اور اقوا ہے۔ فَإِنَّ حَيَاتَهُمْ أَقْوَى وَأَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِ الشُّهَدَاء، شہداء کی زندگی سے، شہداء کی حیات سے ان کی حیات اقوا ہے، اکمل ہے اور افضل ہے۔ اتنی بات تو حدیث میں ملتی ہے کہ اگر آدمی مومن ہے، اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے۔ اور اگر آدمی بد تھا، نیک نہیں تھا، خراب اعمال کر کے یہاں سے گیا ہے، تو اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گی۔ بات بالکل واضح ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، برابر ظاہر ہے کہ اس باغیچے کی رونق بڑھتی جائے گی جس طریقے سے لوگوں کے اعمال بڑھتے جائیں گے، کچھ لوگوں کی کیاری چھوٹی ہوگی، اس باغیچے کے اندر اتنی تر و تازگی نہیں ہوگی، اتنی رونق نہیں ہوگی، بعض لوگ جن کے اعمال اور اچھے ہوں گے ان کے باغیچوں میں مزید کچھ رونق ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال اور بھی اچھے ہوں گے تو انہیں جو باغیچہ عطا کیا جائے گا وہ اور ہی زیادہ اچھا اور تر و تازہ اور ہی زیادہ بارونق ہوگا۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، چونکہ شہداء امت کے خلاصہ ہوتے ہیں، سب سے نیک ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں، لہذا اس قبر کو جس کے اندر انبیاء مدفون ہے، جنت کا ایسا باغیچہ بنا دیا جائے گا جو باغیچہ عام لوگوں کے باغیچوں سے بالکل مختلف ہوگا اور سب سے زیادہ بارونق ہوگا۔ اور انہیں جو اس باغیچے میں آسائشیں مہیا ہوں گی، یہ آسائشیں ایسی ہوں گی کہ دیگر لوگوں کو اس طریقے کی فیسیلٹیز اور آسائشیں مہیا نہیں ہوں گی، بات بالکل صاف ہے۔ اسی تصور کو پیش نظر رکھ کے اور اسی حدیث کو غالباً سامنے رکھ کر کے شیخ عبید اللہ سے مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انبیاء کی جو زندگی ہے یہ شہداء کی زندگی سے زیادہ قوی، شہداء کی زندگی سے زیادہ کامل اور شہداء کی زندگی سے زیادہ اچھی۔ فرق صرف اتنا ہے شہداء کی زندگی اور انبیاء کی زندگی میں کہ چونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، لہذا ان کی فضیلت بتانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے راستے میں قتل ہونے کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور زندگی کیسی، تمہیں اس کا شعور نہیں، زندہ بھی مت کہو، مردہ بھی مت کہو، بلکہ انہیں شہید کہو۔ شہادت کی فضیلت کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں، وعن عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا، قتل کیا جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گویا راہ حق کا شہید تمام گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ راہ حق میں شہید ہونا۔ تو راہ حق میں شہادت شہید کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، الا دین، سوائے قرض کے۔ قرض کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی اور قبر کے بارے میں، قرض کے بارے میں گرفت ہوگی شہداء سے، بقیہ قرض کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں شہادت ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہ شہادت کی فضیلت ہے۔ ایک روایت اور ہے جس سے شہداء کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے، روایت کے الفاظ ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یقلم، کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں زخمی نہیں ہوتا اور اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے، در حقیقت حقیقی شہید کون ہے، الا جاء یوم القیامت، مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ جرحہ، اس کا زخم، یصعب اللون، لون دم، کہ خون ٹپکا رہا ہوگا، بظاہر وہ خون کا رنگ ہوگا، وریح ریح مسکن، لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی، وہ جب اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہی حالت ہوگی کہ خون بہ رہا ہوگا اس کے بدن سے اور مشک کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی خون کے قطرات سے. یہ فضیلت ہے شہداء کی. پورا میدان محشر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, اور اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پھر سوال جواب حساب کتاب کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. رہا دین وغیرہ کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ بھی کچھ برابر کر دیا جائے گا, ورنہ پھر شہید کو کہیں جہنم میں جانا پڑے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. رہا دین کا معاملہ تو وہاں اس سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ ہوگی اور معاملہ برابر کر دیا جائے گا, جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی اس کو. یہ ہے شہید کی فضیلت. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی راہ حق کی ایک شہید ہیں جن کی یہ فضیلتیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عورتوں کو ہی سب سے پہلا یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جب ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی تو سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہنے والی جو عورت ہے, جو خاتون ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کی دعوت توحید پر لبیک کہنے کے بعد جب تک زندہ رہی تب تک اسلام کی ناصر و حامی اور مددگار رہی. اور اسلام کی راہ میں شہادت کی سعادت کا شرف بھی سب سے پہلے ایک عورت ہی کو نصیب ہوا ہے, اور یہ خاتون یہ عورت حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے کشت اسلام کو اپنے خون سے لالازار کر دیا. انہوں نے شجر اسلام اسلام کے پیڑ کی جڑوں کو اپنے خون سے سیراب کیا. عمر کی آخری منزل میں ہیں, قوا کمزور ہو چکے ہیں, بدن ناتواں ہے, جسم نحیف و نزار ہے, لیکن دعوت توحید پر اس قدر جمی ہوئی ہے کہ پہاڑ ٹل جائے, کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا یقین کر لیا جائے, لیکن حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا کا توحید کے اوپر جماؤ اتنا زبردست اتنا شدید تھا کہ کفار مکہ نے ہر جور و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے, لیکن کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی تزلزل آئے, ذرہ برابر کمزوری آئے. ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں, مورخین نے ان کے حالات زندگی کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد چونکہ یہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہی, ایمان بھی لائیں تو عمر کے آخری مرحلے میں, اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید بلند کی تو اس وقت یہ عمر کی آخری منزل میں تھی. انہیں اسلام کی تاریخ کا ساتھ دینے کا زیادہ موقع نہیں ملا, لہذا مورخین نے ان کے حالات زندگی, ان کی سوانح عمری, ان کی بیوگرافی کو جو جمع کیا ہے, حالات زندگی بڑے مختصر ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں روح کو لرزہ دینے والے, بدن کے اوپر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہیں. ان کی کیا قربانیاں ہیں, کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر آئیں, تفصیل جاری ہے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام محبات ہے. یہ مکہ کے ایک رئیس جس کا تعلق قبیلے بنو مخزوم سے تھا، نام ابو حذیفہ ابن مغیرہ ہے، اس کی کنیز تھی. ان کا وطن کہاں تھا، خاندان کیا تھا، یہ مکہ کب اور کیسے آئیں، اور ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی کی لونڈی بنی ارباب سیر کے پاس، ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس سلسلے میں بالکل خاموش ہیں، لیکن جہاں تک ان کے شوہر کا تعلق ہے، ان کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ یمن کے رہنے والے تھے. نام یاسر تھا، کنیت ابو عامر تھی، اور نسلاً قحطانی تھے، قحطانی نسل تھے. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اور اپنے اسی گمشدہ اور مفقود الخبر بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ یہ مکہ آئے. ان کے دونوں بھائی جو ان کے ساتھ مکہ آئے تھے، کچھ دنوں مکہ میں رہ کر دوبارہ یمن لوٹ گئے، لیکن انہوں نے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ ہی میں سکونت اور بودوباش اختیار کر لی. مکہ کا ایک بڑا زبردست قبیلہ تھا جو قریش کی ایک شاخ تھی. اس شاخ کا نام بنو مخزوم ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اسی قبیلے بنو مخزوم کا ہے. اسی قبیلے کے رئیس ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیز تھی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی قبیلے بنو مخزوم سے، بلکہ قبیلے بنو مخزوم کے اس رئیس ابو حذیفہ ابن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات قائم ہو گئے. کسی بات پر خوش ہو کر کے ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے اپنی لونڈی سمیہ کو آزاد کر کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا، اور اس طرح ابو حذیفہ ابن مغیرہ کے غلامی کے پنجے سے نکل کر یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی، اور ان کے دامن محبت سے وابستہ ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ اے ہمارے حبیب، اب خفیہ تبلیغ کا دور ختم کیا جا رہا ہے، اب آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ واشگاف انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آواز توحید بلند کی۔ اور ماحول مکہ کے ساز پر جب نغمہ توحید کو چھیڑا گیا تو اس کی صدائے دل نواز حضرت اس لیے کہ قرآن حکیم کا یہ بیان ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زبان سے آمنا کہہ دیا بس ان کے لیے کافی ہو گیا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش کی جائے گی، انہیں آزمایا جائے گا، انہیں بھی آزمایا گیا، ان کے اوپر پریشانی اور مصائب کے بادل گھر گھر کر آئے اور ٹوٹ ٹوٹ کر برسے۔ لیکن حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ پر ایمان کا اور توحید کا نشہ انتہائی شدید طریقے سے چڑھ گیا تھا۔ یہ عظیمت و استقامت کا کوہ گرا بن گئے تھے اور صبر و تحمل کا ایک بحر بیکارا بن چکے تھے۔ لہذا مکہ کی چلچلاتی دھوپ، ریگستان مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور آہنی زنجیریں ان کے عزم و استقلال کو شکست نہیں دے سکیں۔ جو بھی مصیبت آئی، خندہ پیشانی سے اس مصیبت کو انہوں نے برداشت کیا، جو پریشانی آئی ہنس کر اسے جھیلا اور بڑی پامردی اور بڑی شجاعت کے ساتھ ایمان پر اور توحید پر جمے رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے راہ حق میں اپنی جان دے دی، ہنسی خوشی مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی، اس لیے کہ ان کی تمنا یہی تھی، ان کی آرزو یہی تھی اور ان کی زندگی کا منتہا اور مقصود اور مطلوب یہی تھا۔ اس لیے کہ شہادت کا رتبہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ سب سے پہلے یہ شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق میں شہید ہوئے۔ پورے خانوادے نے اسلام کی راہ میں اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اتنے زہرا گداز مظالم برداشت کیے ہیں کہ مورخ کا قلم کانپ کانپ گیا ہے۔ ان کے حالات زندگی جو کچھ مختصر ملے ہیں لکھتے ہوئے، قلم بند کرتے ہوئے، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ باپ ماں دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ مبتلا اذیت کیا جاتا۔ بیوی شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھتی، شوہر بیوی کو تڑپتے ہوئے دیکھتا، بیٹے ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے، ماں بیٹوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتی، باپ بیٹوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتا اور بیٹے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بڑی ضعیف العمر تھی، بڑی نحیف و نزار تھی، عمر کی آخری منزل میں تھی، پھر بھی جور و ستم کا یہ انداز تھا کہ کفار اور مشرکین انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ اور انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ جادہ حق سے پھر جائیں۔ معبودان باطلہ کی غلامی کا قلادہ جو انہوں نے اپنی گردنوں سے اتار دیا تھا دوبارہ پہن لیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ابدیت اور غلامی کا قلادہ یہ اپنی گردنوں سے اتار پھینکے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے بیوی اور بچوں کے سامنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپتے تڑپتے دم توڑا ہے۔ جب ان پر اذیتوں کی انتہا کر دی گئی، جسم ان اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکا اور روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی، بیوی نے اپنے شوہر کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ زبان پر حرف شکایت آتی، اللہ تبارک و تعالی کے حضور کوئی شکوا کرتی، بلکہ انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ یہ منظر دیکھا ہے۔ ہے کوئی ایسی عورت، ہے کوئی ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو مبتلا اذیت دیکھ کر نہ تڑپ اٹھے، اس کی روح نہ کانپ اٹھے، اپنا موقف نہ بدل دے، اپنا ایمان نہ بیچ دے، اپنے ضمیر کو قربان نہ کر دے؟ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، ایمان کا پہاڑ تھی وہ، کوئی ظلم اور جبر، کوئی جور و ستم انہیں ان کے موقف سے ہٹا نہ سکا، اور ہٹانا تو درکنار، انہیں ہلا بھی نہ سکا۔ شوہر کی موت انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دیکھی اور برداشت کیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کو اذیتیں دے دے کر کے مار ڈالا گیا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کو مبتلا اذیت دیکھے، تڑپتے تڑپتے مرتا ہوا دیکھے، اور صبر و تحمل کے ساتھ ایمان کے موقف پر جمی رہے؟ مثال نہیں ملتی ہے، نظیر نہیں ملتی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس سلسلے میں وہ بے نظیر ہیں، اس سلسلے میں وہ بے مثال ہیں۔ ایک دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو مخزوم کے محلے سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ پورا خانوادہ راہ حق میں مصیبتیں برداشت کر رہا ہے اور ان پر جور و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، بس اتنا فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں محفوظ فرما لیا ہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کی اولاد، اے آسر کی اہل، اے یاسر کی اولاد، آل صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان کے سامنے ہی ان کے شوہر شہید کر دیے گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دردناک منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ان کے بیٹے کو عبداللہ کو زد و کوب کر کے مار ڈالا گیا اور انہوں نے یہ جگر خراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر تزلزل آتا. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ اپنی آنکھوں سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا دیکھتی, زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی, اللہ کے حضور کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ يَبْنَ سُمَيَّتَا تَقْتُلُكَ أَلْفِيَةُ الْبَاغِيَا, ارے تیرے اوپر افسوس, ہائے افسوس اے سمیہ کے بیٹے عمار, تجھے تو باغی جماعت قتل کرے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جب جنگ ہوئی ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے لڑنے والے ایک لشکری نے ان کو شہید کیا. یہ پورا خانوادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرتا ہوا شہید ہوا ہے. حضرت یاسر شہید ہوئے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک مقام ہے اسلام کے اندر, وہ بھی جنگ صفین میں شہید کر دیے گئے. دونوں بیٹے شہید ہو گئے, خود بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. جہاں تک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے, حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی لیکن اپنے شوہر اور اپنے ایک بیٹے عبداللہ ان دونوں کو مبتلا اذیت بھی دیکھا ہے اور تڑپ تڑپ کر راہ حق میں جان دیتے ہوئے دیکھا ہے. ضعیف العمر سمجھ کر بھی انہیں بخشا نہیں گیا. ایک دفعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہیں, ضعیف العمر ہے, نحیف و نزار ہے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہنا کر کے زمین پر لٹا دیا گیا ہے. بہت سارے کفار و مشرکین وہاں کہہ لگا رہے ہیں اور اس بوڑھی عورت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ محمد کا دین قبول کرنے کی سزا اور چکھ محمد کے دین کو قبول کرنے کا عذاب. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ سنتی اور برداشت کرتی, حرف شکایت زبان پر نہ لاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو اسی حالت میں دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما دے اور تو نے تو آل یاسر کو بخش ہی دیا ہے. کتنا عظیم مرتبہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا گیا کہ اے اللہ تو آل یاسر کو بخش دے اور تو نے آل یاسر کو تو بخش ہی دیا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کفار اور مشرکین نے انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور کہا کہ اے آگ عمار کے اوپر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس خانوادے نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اسلام کے راستے میں, کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرتے ہوئے. ایک دفعہ تو کفار و مشرکین نے انہیں پانی میں غوطے دینے شروع کیے, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی, جس کی وجہ سے وہ بدحواس ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے. جب ہوش و حواس درست ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے، بھاگے بھاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہا کہ کیا بات ہے عمار، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، بری خبر ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے آج پانی میں اتنے غوطے دیے گئے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور اسی حالت میں میں نے شاید آپ کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے ہیں اور معبودان باطلا کی شان میں اچھے کلمات ادا کر دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دل تو مطمئن ہے۔ کہا کہ تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر یہ حال دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تو ایسا کہہ دینے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ آیت اتاری ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس حال میں کہ اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اس کے اوپر۔ ہاں اس کے لیے خیر ہے جسے مجبور کر دیا گیا ہو کفر کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے پر، اس کے نبی کی شان میں کلمات نازیبا کہہ دینے پر، مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اس کے لیے کچھ مذائقہ نہیں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خرابی تو اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جائے بغیر مجبوری کے، وہ کفر پر آمادہ ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے خرابی ہے۔ لیکن مجبوری میں اگر اس سے کلمات کفری یا سرزد ہو جائیں، اس کے منہ سے نکل آئیں، تو خیر ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے، ایک بیٹا بھی تھا، آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوا، اور پھر انہیں نہیں چھوڑا گیا، رحم نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ زور و ظلم کی وہی داستان برابر دہرائی جاتی رہی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ دن بھر ظلم و ستم سہنے کے بعد جب واپس گھر آئیں، ابو جہل نے انہیں آتا ہوا دیکھا، پیچھے لگ گیا، اور جیسے یہ گھر کے دروازے پر پہنچی گالیاں بکنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اور انہیں مجبور کرنے لگا کہ وہ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں، اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیں۔ لیکن وہ تو ایمان کا پہاڑ تھی، انہیں ابو جہل کی کوئی بھی دھمکی، کوئی بھی جور و ستم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی ایمانی قوت، ان کی پامردی اور جرات، ان کی عظیمت و استقامت کو دیکھ کر کے ابو جہل جھلا اٹھا، زور سے چیخا، اس کو پکڑ لیا جائے۔ آگے بڑھ کر کے ابو جہل کے غلاموں نے انہیں پکڑ لیا، نئیف و نزار تو تھی، ضعیف العمر تو تھی، پھر چیخا، غلاموں کو حکم دیا کہ دو اونٹ لائے جائیں۔ دو اونٹ لائے گئے، مکہ کیا تھا، تو ابو زابل کا قید خانہ بن گیا تھا، یا سائبیریا کا میدان، جنگل کا قانون تھا، ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایک ضعیف العمر خاتون کے اوپر جور و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، جنگل کا قانون تھا۔ اسلام نے آ کر کے اس جنگل کے قانون کو باطل کیا ہے اور ایک دستور ایک نظام حیات دیا ہے جس کے سائے میں آ کر کے ہر آدمی کو سکون حاصل ہوا. ورنہ اس وقت تو جنگل کا قانون تھا, ایک عورت کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں, اس ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. جو بیچارے ایمان کے پلیٹ فارم پہ تھے, ایمان کے موقع پر جمے ہوئے تھے, وہ خود اس لائق نہیں تھے کہ وہ کفار و مشرکین سے مقابلہ کر سکے, اور مقابلے کی اس وقت اجازت بھی نہیں تھی, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, بلکہ انہیں آزمائش اور ابتلا کی بھٹی میں تپا کر کے کندن بنایا جا رہا تھا, ان کے نفسوں کی اصلاح کی جا رہی تھی, تپا تپا کر ابتلا اور آزمائش کی بھٹیوں میں انہیں کندن بنایا جا رہا تھا, کھرا سونا بنایا جا رہا تھا, اور تلوار اٹھانے کا ایک وقت مقرر تھا. جب یہ کندن بن گئے, انہوں نے اپنے نفسوں کی اصلاح کر لی, اور جب مدینہ آئے حکم دے دیا گیا اب اٹھاؤ ظلم کے خلاف تلوار اور ہر اس آپ کو پھوڑ دو جو تمہاری طرف اٹھے, ہر اس ہاتھ کو کاٹ دو جو تمہاری طرف بڑھے, ہر اس پاؤں کو کاٹ ڈالو جو تمہاری طرف بڑھے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ظلم کیے گئے اب اجازت دی جاتی ہے کہ اٹھا لو تلوار, اور تلوار باطل کی رگے خبیث پر رکھ دو. اونٹ لائے گئے, مکہ کے رئیس دیکھ رہے ہیں کسی کو رحم نہیں آ رہا ہے, ایک ہاتھ اور ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھا گیا, یہ ایک روایت, اور دوسرے ہاتھ اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا گیا, اور اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا, لاش دو ٹکڑے ہو گئی تھی, لاش دو ٹکڑے ہو گئی تھی. اور ایک روایت تو یہ ہے کہ ابو جہل نے اسی غصے میں آ کر کے نیزہ ان کی شرمگاہ میں مارا, تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا ہے, اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, مظلومانہ شہادت دیکھی ہے, اور یہ مر کے بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے. شہادت کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی ناش جو دو ٹکڑے ہو گئی تھی اٹھایا, گھر لائے, چارپائی پر رکھا, اور چپ چاپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور کہا کہ اللہ کے رسول ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ آل یاسر کو جہنم کی آگ سے بچا. دوبارہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حضرت عمار اپنی ماں کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے ہیں, چہرے پر نور برس رہا ہے, آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنا مقام دیکھ رہی ہیں, جنت میں اپنی آرام گاہ کا مشاہدہ کر رہی ہیں, اور زبان حال سے ان کی شہادت کہہ رہی ہے کہ بیٹا تیرے باپ نے, تیرے بھائی نے, اور میں بے کس تیری ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہے, تو بھی اس کے لیے تیار رہنا, حق کے لیے مرنا, حق کے لیے جینا, اہل حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا, اور خدا کے منکر اور باغیوں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا, اہل حق کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا, اور موقع آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی جان دینے سے گریز نہ کرنا, جھجھکنا بھی نہیں, بلا خوف و خطر ہنسی خوشی یہ جان جو اللہ کی دی ہوئی ہے جان آفری کے سپرد کر دینا. اشکالود آنکھوں سے, اشکبار آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مظلومانہ شہادت دیکھی، ان کی ناش دیکھی، بعد میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا، ظلم کا سفینہ ڈوبتا ضرور ہے، ہاں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، ڈوبنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہر قانون سے استثنا ہے، مگر ایک قانون سے کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثنا نہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی ظالم کا ظلم اور بدکار کی بدکاری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس ظالم کو کبھی بھی بخشا نہیں جاتا، صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثنا نہیں۔ ایسا ہوا، زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ادھر ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور سن 2 ہجری کے اندر ہی جنگ بدر برپا ہوئی، اور یہ مردود، یہ شقی، یہ بدبخت ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا، اور مسلمان بھی کیسا، بڑا ہی کم عمر، افرا کے دونوں بیٹوں نے، معاذ ابن افرا اور معاوض ابن افرا، دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ چچا وہ بدبخت کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا گالیاں والیاں بکتا ہے، ذرا بتانا تو، کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو، لیڈر وہی ہے، اس لشکر کا کمانڈر وہی ہے، کہا کہ کون ہے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، دونوں بچوں نے اس کو تاکا اور تلوار لے کر کے اس کی جانب بڑھے، اس کا کام تمام کر دیا۔ کہتے یہ گرا تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ اس کو بچانے کے لیے دوسرے لوگ آ گئے، لیکن ضرب اتنی کاری تھی اسے گھوڑے سے نیچے لے آئی، اور بعد میں ایک صحابی نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا، دیکھا کہ بس چل چلاؤ کا ٹائم ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار نکالی اور اسے ذبح کرنا چاہا، کہنے لگا ذرا گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ بعد میں پتا چلے کہ یہ کسی بڑے سردار کی گردن ہے، شقاوت کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا، عدو من اعداء اللہ قتل کر دیا گیا، تو آپ نے وہیں پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ جس طرح تمہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت بھولی نہیں ہے، میں نے بھی ان کی مرگ بے کسی کو اپنی نگاہ میں رکھا ہے، مجھے یاد ہے، اور یہ دیکھو مارا گیا، قد قتل اللہ قاتل امک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قد قتل اللہ قاتل امک، اللہ تبارک و تعالی نے تیری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا ہے، اس کا معاملہ فنش کر دیا ہے۔ ظالم کو دیکھو، بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے بدبخت کی، قد قتل اللہ قاتل امک، تیری ماں کے قاتل کو اللہ تبارک و تعالی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ وہی قانون ہے اللہ تبارک و تعالی کی، ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا، تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تاریخ کے صفحات پر ان کی قربانیوں کے اٹمٹ انمٹ نقوش ہیں، بنا کردن خوش رسمیں، بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تی نترا، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔